بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري شريني تري شريني مزو جماد الآخرة mwaka wa 1443 katika darsa ya al-qasidatul haiya az-zuhdi wat-targhib wat-tarhib Sheikh Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala tuendelea na kusoma maelezo yana maneno ya Nadhim rahimahullahu ta'ala aliposema laqad jaa fi ayil hadidi wa yunusa fi al-kahfi idahun bi darbi mithaliha fi ali imran surati wa surati fatiri wa fi ghafirin qad jaa tibyan haliha fi surati al-ahqafi a'zam wa'idhin وكم من حديث موجب لاعتزالها تلفكيا قول الشيخ حفظه الله تعالى قال قوله وفي آل عمران إلى آخره قال فجاء في هذه الصور الثلاث بيان حال الدنيا إمكوجا كتكهيز صورة تاتو آل عمران na fatir na ghafir imekuja bayana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutueleza hali ya hii dunia fa amma ayatu ali imran fa hiya qawlu Allah azza wa jalla aya ya suratu ali imran ni kauli yake Allah azza wa jalla aliposema wa mal hayatu dunya illa mataa alghurur hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zinazoghuri za udanganyifu na wamedanganyika watu wengi sana katika starehe kama hizi وأما آية فاطر فهي قول الله عز وجل أما آية يا سورة فاطر أولياك الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق أني وات حقيقة أهادي الله نيقويلي الله أم يهيلي وبعد يكون لك mwanadamu hapa duniani iko siku atafufuliwa na kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na atahesabiwa kwa amali yake aliyoifanya ikiwa ni khairi basi atalipwa khairi na ikiwa ni muovu atalipwa kwa uovu wake fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kuna kundi watakalokwenda peponi na kundi la wale watakaokwenda motoni hii ahadi ya Allah ni ya haki ni ya kweli fala taghurrannakumul hayatu dunya basi yasikuhadaeni yakakudanganyeni maisha ya dunia wala yaghurrannakum billahi algharur wala mdanganyifu asiku danganyeni juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na huu ni shaitan anayewapambia watu maisha ya dunia wakaona kuwa wamefika wakaisahau akhira Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha wanadamu msije mkaadaika hapa mmeletwa kwa ajili ya kufanya ibada mkiondoka mrudi kwa mula wenu awalipe kwa amali njema mlizozifanya وأما آية غافر فهي في النصيحة التي قدمها مؤمن آل فرعون. katika watu wa Firaun yuko bwana mmoja ambaye ajulikana kama mu'minu ali Firaun. waqala rajulun mu'minun min ali Firauna yaktumu imanahu, kwa alikuwa kificha imani yake. So Firaun alikuwa jabbar, akiwadhulumu banu Israil katika nasaha alizowapa jamaa zake, kwa sababu alikuwa ni jamaa zake katika jamaa zake Firaun. akawaambia ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar, enyi watu wangu, hakika si vinginevyo isipokuwa haya maisha ya dunia ni starehe tu. vile utakavyokuwa waishi wewe uko kwenye starehe, uko kwenye neema nyingi sana, kinyume na wanavyosema baadhi ya watu kuwa Afrika watu hawaishi, washakufa tayari. Sema hizbi wengine wapenda dunia yani mpaka haoni kama yuko kwenye kheri. La wallahi, hapa kuna neema kubwa sana ambazo wengi katika watu wazioni. Sasa hivi kuna nchi watu wateseka na mabarafu, sasa hivi wafa ndani ya magari yao kwa baridi. Shawahi kukubwa na baridi kama hiyo? Alhamdulillah, alhamdulillah, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lile joto si lile joto lenyewe, kuna joto mpaka watu wageuza usiku kuwa mchana, yabidi, sababu hawezi kufanya kitu katika mchana ule. Jua kali laweza kufika 45, wewe wakaa hapa masha Allah joto likiwa kubwa 33 si 35, hilo joto basi. Na tena walillahi alhamdu wal minna, siku hizi kuna mukayifat, ataweka kiyoyozi, alhamdulillah, kiyoyozi kile chamsaidia. Huku kwetu mwanzo ukiwa na fani tui ya kupigia upepo, neema, alhamdulillah, huko kwenye kheri kubwa. Wala mtu hawezi kusema kuwa hayuko katika neema yoyote popote anapokuwa. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, hayo maisha ya dunia yasije yakawaghuri, sababu ni mataa. Wa innal akhirata hiya darul qarar, nyumba ambayo watu watakaa milele ni akhira. Lau kama utatizama wewe dunia waishi miaka 70, 60, 70, wachache tena ufika umri wao, akhira itabakia milele, haina mwisho. Sasa vipi utatanguliza maisha ya miaka 70 juu ya maisha ambayo utaishi milele? Na ndio maana watu waovu siku ya kiyama, ya laitani qaddamtu lihayati, sasa ndio wamegundua kuwa ule ndio uhai, hapa ilikuwa ni mchezo tu. Fabayyana Allah azza wa jalla fi al-ayat al-mutaqaddima anna ad-dunya mata'un za'ilun fanin, Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha katika hizi aya tulizotangulia kuzitaja kuwa hii dunia ni starehe ambayo itaisha, haibakii starehe. Vile utakavyokuwa umefunguliwa katika hii dunia utaondoka, ni moja katika mawili, ima uondoke wewe uiwache, ama ufilisike ukiwa hai wewe huna kitu. Wallahi dunia utoke nje vitu vile. Ikiwa hukufilisika wewe ukaikosa hii dunia ukiwa waiona, kuna watu walikuwa wanyoshiwa vidole kwa utajiri hivi, nani kama fulani, lakini wallahi ikafikia wakati mtu hana chochote, mpaka hospitali bili achangiwa. Mtihani ndio dunia ilivyo, hii dunia iko namna hiyo. Na alikuwa ni mtu na chake, haweza kuinunua swa ile hospitali, wacha kulipiwa bili, wallahi alazim. Na haya tumeona hapa yatokea. Hakadha dunia ikhwani, haibaki kwa mtu yoyote, imma utaiwacha nyuma na imma itakuwacha wewe. Ukiondoka una kitu. Wa annaha mataa'ul ghurur, ni starehe zenye kuwaghuri watu, kudanganya watu. والمتاع مهما كبر واتسع وعظم فهو زائل في نهايته وفان فلماذا يغتر الانسان بها. نسكو زوتي ميني ستاريتو يتايشاتو اي باكي ميلالي فيلي تكابو باكي ام دمرفو لكن يتايشا كوني نغوري كناو الدنيا كوني ويوي ناني ويوي وشابيتا قبل ياكو وانغابي. Tizama wewe katika huu ulimwengu, kumepita watu ambao walikuwa wamiliki katika dunia mambo ya ajabu sana. Wallahi waweza kuambia niliwahi kuwasomea hapo utajiri wa yule bwana alifariki mwezi tu miezi miwili iliyopita kule Emirati. Ule utajiri wake ule ukaekewa noti zake tu, wewe njiani viokote mpaka utakufa uzimalizi wewe. Kiekwa noti 1,000 hivi. Ukaambiwa hizi wewe sasa ukota mpaka uchoke, utakufa uzimalize. Na nkufa. Ha, dunia hii. Lau kama ingelikuwa yuwaweza angeinunua ile roho akairegesha katika mwili wake. Lakini wapi? Ndio maisha ya dunia yalivyo. Haibaki la kwa tajiri wala kwa maskini. Wote wataondoka katika ulimwengu. قوله وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ تكمويذا ثم سورة الأحقاف كتاجة الشيخ لعل الناظم رحمه الله تعالى لعل الناظم رحمه الله يشير إلى ما جاء في أواخر سورة الأحقاف وهي قوله عز وجل وين مشير يا باكسودية منشر سورة الأحقاف عن بوا الله سيما كأنهم يوم يرون ما يعدون. Siku ya kiyama watu wakishaona na macho yale ambao waliahidiwa huko duniani. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar, wataona hawakukaa na kuishi isipokuwa kipindi katika mchana, kipindi tu kidogo katika mchana. Balaghun fahad yuhlaku illa alqaumul fasiqun, kwa vile utakavyoishi katika huu ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala sema qala kam labithtum fil ardi عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم سيم كتك سنين فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو كما مجلك ومجيوم كيو دنياني مايشة دنيا نمفوبي سانا نهاية مايشة مفوبي ديو يتكوى سباب يويك وشاقوك ويندا وابي كيشو. Yani umeletwa kwa mtihani wa muda mfupi sana. Wewe mwenyewe chagua sasa. Wataka kwenda wapi? Wachagua hapa duniani. Salaam. Qala fa hadha min a'zami wa akbar al-mawa'idh. Mawaidha makubwa mno. An ya'rifa al-insanu anna al-umra alladhi 'ashahu fi hadhihi ad-dunya والسنين التي قضاها ستكون إذا وقف يوم القيامة بين يدي الله جل جلاله كأنها ساعة من نهار. يويبتو هيا مايشا ونويشي كتكهول موينغ. والله كلا مموجة ويتو أتاونا سكو قيامة كوا هاكويشي اسبو كوا سهيمو كتك مشانا فوبي سانا. Yani huu mchana leo utauona kwa mfano mpaka unje magharibi, wewe utakuja kusema kuwa mimi nimeishi sehemu katika huo mchana mmoja katika miaka yote unaoishi. Na una mfano mzuri hapa hapa duniani. Sasa hivi umri wako ulionao, wakumbuka pengine yale mambo ulivyokuwa ukiyafanya utotoni mpaka sasa kumepita muda gani? Pengine imepita miaka 30 40, lakini unasema ah, kama juzi tu. Na bado uko duniani. Kesho إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Even ndio utakuwa kizungumza watu siku ya kiyama. Siku. Sehemu katika siku hii. فكيف يغتر الإنسان ويستولي على قلبه هذا الوقت القليل الذي سرعان ما ينقضي ويذهب. والله جنب لك شنغازة جنب لك شنغازة سانة vipi ataghurika mwanadamu na huu wakati mchache ukamvaa katika moyo wake ambao utakwisha haraka na kuondoka, umemvaa kiasi cha kuwa hajielewi, dhalim nini, bala fujuri, starehe za haramu na shahawat kwa ajili ya maisha ambayo sasa hivi yataisha. ومن العجيب أن هذه الدنيا خلقها الله عز وجل وسخرها لأجل الإنسان إلين جنب لا جاب وجوا كما هو لمنغوته ومنبك وجل يأكل هو لمنغوته الله مكوم بيا بيبي فسخر له ما في السماوات وما في الأرض الله كاكو ذلل الشيا بيبي في لذيوكم بنغوني نأرض أنغالي جوا لأنكم مصلح يناني جوا لكوباليكم مصلح يناني utakuta jua la saidia katika mimea, la kusaidia wewe katika mwili wako, la kusaidia. Kwa hivyo ulimwekwa pale kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako wewe. Na mwezi umewekwa kwa ajili yako wewe. Nyota zasaidia katika kujua njia. Zile nyota ni mapambo kule juu mbinguni katika usiku. Umewekwa wewe. Ardhi hii Allah ameumba kwa ajili yako wewe. Mimea yameumbwa kwa ajili yako wewe. Wanyama wamewekwa kwa ajili yako wewe. Umeikiwa ng'ombe, ukaikiwa mbuzi, ukaikiwa kondoo, kuku, nini, au kwa ajili yako wewe mwanadamu ufaidike. Allah amekuumbia vitu vyote. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Wa hayya lahu khayrati hadhihi ad-dunya. Na Allah akamwandalia khair ya hii dunia liyasta'ina biha ala ta'ati Allah 'azza wa jalla. Yote hii ili upate kupata msaada na iwe ni sababu ya kumtii Allah Azza wa Jalla. Fa kaifa yanshaghilu al-insanu bil ashiya'i allati khuliqat li ajlihi amma khuliqa huwa min ajlihi. Vipi alafu mwanadamu atajishughulisha na kitu ambacho ameumbiwa yeye kutokana na kile ambacho ameumbwa kwa ajili yake? Bwana, hii uliowekewa hii ni yako. Una wasiwasi gani? Si ni yako. Ni yako. Sasa wewe fanya shughuli zako hapo, umalize kila saa uangalia. Baba, yako. Si mwisho kama mambo ya kidunia utaonekana mshamba mshamba. Wewe una nini? Si uwekewa wewe hii? Sasa ruka ruka nini? Wewe fanya shughuli yako. Hii umewekewa wewe. Sasa umuona mtu ameshughulishwa na jambo ambalo Allah amemwekea yeye ni lake, akawacha kile ambacho kwa ajili yake ameletwa katika ulimwengu. Kama kala Allah Ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Allah hakuumba majini na watu isipokuwa muabudiwe, wampekeshe katika ibada. فالله جل جلاله خلق الانسان للعباده واوجده للطاعه. Allah amemuumba mwanadamu kwa ajili ya ibada, kamleta hapa ulimwenguni ili kumtii yeye katika taa. Walam yamna'hu min kasbi ar-rizq. Allah hajakukataza wewe kutafuta riziki. Nenda kachuma riziki. Hajakukataza. Wa tahsil al-maskan wal-markab. Na mtu kuwa na nyumba yake na kuwa na kipando chake, la bas, haina matatizo yote. Walakin jaa at-tahdhiru min iftitan al-insan bid-dunya hatta ta'sira qalbahu. Alichokatazwa mwanadamu na kutahadharishwa asije akafitinika na hii dunia mpaka ikafanya moyo wake ukaingia katika utumwa akajisahau. Watusbiha ghayata hammihi fatashghalahu amma khuliqa min ajlihi. Ikawa hamu yake yote afikiria dunia tu yeye. Kuna watu waweza kumwona mtu ashazeeka na miaka 70-80 na amekaa pale azungumza, wajua mimi nafikiria mustakbali wangu utakuwa vipi. Wewe una mustakbali kaburi. Sasa hivi wewe waanguka, umri ushaisha, na bado mtu amekaa eti yuwaza afikiria mustakbali wao. Wewe una mustakbali gani wewe? Ushapewa umri mpaka miaka 70-80, waongojea nini? خلاص jiandae kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili si kwa watu wazima tu, na kwa vijana. Kwa ni wangapi ambao utawazika katika watu ambao ni wadogo wetu kiumri? Wangapi ambao tushawazika? Wengi, na mwajua wengi tu. Ni kuwa mtu ajiandae wakati wowote kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Jiandae tu, sababu hakuna mtu hapa aweza kusema kuwa mimi mmepewa ule wakati nitaondoka siku fulani. Hakuna anayejua. Hapo ulipokaa waweza kuwa ndio wakati wako kaondoka. Basi ni umuombe Allah akupe mwisho mwema. Kwa isiwe hii dunia itakushughulisha wewe kutokamana na kile ambacho umeumbwa kwa ajili yake, ambao ni ibada. Kushughulishwa wewe. Kuna baadhi ya watu wameshughulishwa na dunia, wallahi mtu hana muda. Hana hata muda wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hana muda wa kuisoma dini yake. Hawezi kukaa chini akaisoma dini yake. Mashghul bid-dunya. Asubuhi mpaka usiku. Kila siku enda mbio tu, aona kile anachokitaka bado kidogo tu akipate. Bado kidogo tu nitapata. Mwisho onekana huyo huyo huyo ashakwenda. Pale ndo sasa yuanza kukumbuka. رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. Sasa hivi una muda utafika wakati, wallahi kila mmoja wetu atapitiwa na ile jambo, hakuna mtu ataepuka. Lakini usiwe katika wale ambao watatamani lau kama watarejeshwa hapa duniani, sababu wakati bado unao, utumie wakati wako. Wallahu musta'an. قوله وكم من حديث موجب لاعتزال ان شاء الله تعالى من زياب التنزل كيكاو تكاكو جسد باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.